אוויר הרים צלול כיין, בריח אורנים, נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושב, שיר לך ולך לקשור